الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. صحيح البخاري جلد اول کې کتاب الجهاد والسير کې یو سندري او يايم باب ده، باب الحربي اذا دخل دار الاسلام بغير امان. یو حربي کافر دار الاسلام له بغیر امان نرادن نشي، اذا بسو حکمي چې د جاسوسي په تور باندې یو حربی غیر مستامن راغلی نو دی به قتلول شي، مباح الدم نه. او که مستامن کافرم نه، مسلمانانو د حکومت نه امن طلب کړی او دا غی په اجازت راغلی، خو په دار الاسلام کې هغه د مسلمانانو جاسوسی شروع کړه او دا په ثابته شوه، نو بیا مباح الدم نه دی به وجل شي. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو العميس عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر. نبي كريم صلى الله عليه وسلم ليو جاسوس بمشركان راغله الله بغمبر بسفر كيو، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتله. نديد النبي صلى الله عليه وسلم نمرقر سرناس خبره كليبي بياتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام وي چې پته ورلو لګیدا وي اطلبوه وقتلوه، یو ګور وی لټو یو وی وجنی قتل کی. فنفله سلبه يعني اعطاه، نو د سامان د قاتل لور کړو چې چا وجلو نو اغل د د سامان ور کړو چې داستا شو. باب يقاتل عن اهل الذمه ولا يسترقون. باب د بیان د دې کې چې د ذمیانو په دفاع کې به قتال کولې شي او ذمیان به غلامان کولې شي. اسلامي حکومت د ذمیانو حفاظت به کوي، دا غي مدافعت به کوي. ذمیان غا کافر لوي چې ټکس قبول کړي د مسلمانانو قوانين بني د مسلمان ملک کې پاتې کیږي، سر جنگ نه کوي. دایو په امن وی کدی له څوک څو وی نو اسلامي حکومت به دایې دی طرف نه داسې جنگيږي لکه څنګه چې د مسلمان د طرف نه جنگيږي. ځکه چې دا یو ټیکس ورکړی چې دایو په امن وي، زي نفسونه مالونه او له عيال به په امن وي. او کله زمي وعده ما تکا تو وادي خلاف ورزي وکا نو بیا د لو وجل او د غلام کول دا جایز دی د حربي کافر پشان وګرځېدو. و چې ترکمې پورې په خپل وعده باندې کلک دی، خلاف ورزي نه کوي، نو د مال او د اهل به حفاظت وي، د ده به حفاظت وي. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حسين عن عمرو بن ميمون عن عمر قال واوصيه بذمه الله وذمه رسوله. زه وصیت کوم د الله په ذمه او د رسول صلى الله عليه وسلم په ذمه ایماني، اکم ذمیان دی اهل ذمه دی ان یوفا لهم بی عهدهم، چی دی سر اکم وعده شوی چی تاسو با پا امن یای بدا وعده بور لپور کولشی، و ان یقاتل من ورائهم، او دی دی دی حفاظت دی پار دی دی پا دفاع کی بجنگ کی دیشی، پسوک دی دی تکلیف ورکی اسلامی حکومت با دی سر جنگ کی، و لا یکلفو الا طاقتهم، او نبشی مکلف کول دی مگر دو سو طاقت مطابق، دومره جزیا او ټیکس په فینل کې چې د دې د برداشت نه بار ده. باب هل یستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم. د ذمیانو د پاره سفارش کول او د دې سره په جنگ کې څنګه معامله کیږي. مصنف رحمت الله علیه دې ترجمه الباب کې حدیث نه ذکر کړی، بیاض ور لپدې خو کوئی کجر ته مناسب روایت را لبلاو شو د دې لاندې به ذکر کوم، خو بیا ورله مقدمه ملاو شوی او په بعضی نسخو کې دا ترجمه الباب نه راغله او په بعضی کې دا راغله. خو د دې لاندې د دې بل باب دا حدیث ذکر دی، د جواز الوفد لاندې کوم حدیث دی. باب جوائز الوفد وفد لانعامات او تحفی ورکول ده کافر یو وفد راغی یا عام وفد راغی اسلامی حکومت لا فلیل تحفی هدایا ورکول دا مستحب امر ده لکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لبو وفدن راتلن عربو او د دې اکرام به کولو او کلب ورلا انعامات او تحفی ورکل وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس فقال أتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقال أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فوالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصى عند موته بثلاث أخرج المشركين من جزيرة العرب مشرك عند جزيرة العرب نوشري بباسي لا فاغدري وصيتنك يو وصيتو أو دوهم وصيتو أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم أو وفدنا ومن ما نشرازي ذاتي اكرام كوي تحفي ور كوي لكذي شي اكرامكم تحفي وركم ونسيت الثالثه او درم بو زمانه هر شوي چي درم وصيت سو قال ابو عبد الله وقال يعقوب بن محمد سالت المغير بن عبد الرحمن عن جزيره العرب قال مكه والمدينه لحديث في ذكر جزيره العرب راغي دراوی دا حدیث یعقوب وی چه ما دا مغیره رضی اللہ عنہ نا دا مغیره ابن عبد الرحمن نتا پوس کرده و دینا مراد سنین وغرا لوی چه مکت والمدینه والیمامت والیمن دینا مراد مکا مدینه یمام خار و یمن دی وقال یعقوب والعرج اول تهاما او یعقوب ابن محمد وی دا عرج مقام دا تهاما نشورو کی گی اتهامنه دی ابتدا کیږي چې دا ټول په جزيره العرب کې داخل دي دله حديث القرطاس ویل شي دا مفصل تاسو لپاره کتاب العلم کې تیر شوی 114 نمبر او په دې کې دا جمله ډېره اهمه ده ډېره د اهمیت حامل ده چې دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه تاسو ما فریدي اغه مراقبه او اغه تیارې د الله ملاقات د چیز په اغه کې ام اغه ور د اغه سره چې تاسو ما را بلې اغه لا یعنی چې تاسو له وصیت لیکم او سمو کاتبه دی وکم مخکې ذکر شوی چې په خوانه د روافض او د سبایو دا وی دا تهمت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سو وصیت کول او دا وصیت د علی رضی الله عنه د خلافت او عمر رضی الله عنه ور له فمن کی حائل شو او هغه پرې نه خودو تو دروافز او سبایه او تهمت په دې جمله باندې د فقېږي چې غیدا او چې عمر رضی الله عنه نبی اسلام نکلو له فقېخه منا کړو حقیقت دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اراده په خپل ترک کړی و عمر رضی الله عنه نو ویلي عمر رضی الله عنه د دې پتاید کې ویل چې الله پیغمبر فريد دین کافی دی الله کتاب تاسو مخې لده باقي نبی اسلام دې دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه باب التجمل للوفد لو وفد ملاقات فارزان خيستقول خل جاميه چول لا مستحب عمل له وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان ابن عمر قال وجد عمر حلة استبرق تباع في السوق فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد وللوفد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذه لباس من لا خلاق له لا نغشى جاميدك خيرتك لا غصب رخا نشتا أو إنما يلبس هذه من لا خلاق له فلبث ما شاء الله ثم أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له او انما يلبس هذه من لا خلاق له ثم ارسلت الي بهذه قال تبيعها او تصيب بها بعض حاجتي مر رضي الله عنه النبي الاسلام اذا بذان لخرسك يا ببل سكاروك بل سبكار ويرا ولي كتاب الجمعه كي تاسلتي رشوه باب ما يلبس احسن ما يجد كي 886 نمبر باب كيف يعرض الاسلام على الصبي باب د په بیان دی کې چې ماشوم باندې به اسلام څنګه پیش کول شي ماشوم له اسلام پیش کول پکار دي چې مسلمان شي چې کوم صبي مميز وي پويږي او به قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر انه اخبره ان عمر انطلق في رحله من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن الصياد حتى وجده يلعب مع الغلمان عند اتم بني مغاله وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم ابن صياد بلغ وقت في احتلام لقريب مراهقه فلم يشعر بشيء حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله فنظر اليه ابن صياد فقال اشهد انك رسول الاميين قال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم اتشهد اني رسول الله قال له النبي صلى الله عليه وسلم امنت بالله ورسله قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال ابن صياد ياتيني صادق وكاظم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الامر قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خبيئا قال ابن صياد هو الدخ قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك قرشا تدخل حد نزيات نشر عندك ايه مطلب دا مشروطي بكوا قال عمر يا رسول الله ائذن لي فيه اضرب عنقه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكن هو فلن تسلط عليه وان لم يكن هو فلا خير لك في قتله احاديث بار بار مخي ترشيب كتاب الجنائز کی 1354 نمبر یا په کتاب الشهادات کې 2638 نمبر دارنګي په دې کتاب الجهاد او سیر کې در لتیر شو 3033 نمبر باندې ګور نبی رسول الله والسلام ایمان دعوت ور کړې اعلان کړې لا بالغ نو مراهق او قریب ال البلوغ قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب ياتيان النخل الذي فيه ابن صياد قال ابن صياد وابن صياد اموي مخي ذكر شوه حتى اذا دخل النخل طفق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النحل وهو يختل ما ناده يستغفل ناسابي كي ورلو سيدا ابن صياد راماني كوي دي شيده سار لغنتي وهو يختل ان يسمع من ابن صياد شيئا قبل ان يراه وابن صياد مطلع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة فباغي كده بنجيدو فرأت أم صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقال لابن صياد أي صاف وهو اسمه فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن فليمون إفريخي وممكن أغرضيك ورغل وسار لموه نزد خبر بخلق لوازها الشرب ويسرق الشرب وقال سالم قال ابن عمر ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه يا نبي صلى الله عليه وسلم ادريد له وقال الله استعين أو حمد نبيلي جاء الدجال ذكر كلا أو فرمعي له كما قورة أسود دي دجال يرولي وي أو هر پیغمبرتنا أمت يرولي له لقد أنذره نوح قومه نوح علیہ السلام نہ راوالی تر اخر پوری پیغمبرانو چې خپل قوم د يرولي ولکن ساقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه لكن ذات اصل وضاحت قوم د دجال بارکی چې دومره واضح بیان بل پیغمبر نه لیکړای دومره وضاحت او تفصیل نه ذکر کړ بل پیغمبر خپل قوم لا تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور و تاسو پوهیږئ ګوریا دجال چې ده کانه دی او سترګره او مخې در لدی تر شیو چې دا یو سترګې دا بل سترګې دا سروتی لکه د انګور د غونچک نشي دا نه وروتی و ان الله ليس باعور او یقینا الله رب العالمین تاسو رب العالمین هغه کړه یو سترګې نه دی باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود اسلموا تسلموا نبی الاسلام يهوديان لويلو اسلام قبول کوي تاسو مسالم او بچ پاتې شي قاله المقبري عن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه روایت مصنف رحمت الله عليه کتاب الاكراه کدا موصولت ذکر کړی شي 1944 نمبر تاغي کې داسې دي چې يا معشر يهود اسلموا تسلموا باب اذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وارضون فهي لهم باب د بیان د دې کې چې کله یو قوم په دار الحرب کې مسلمانان شي او د دې سمال او زمکی وي د زمکی د دې دی دی دی حقدار دی په دې ترجمه تل باب سره امام بخاری رحمت الله علیه اشاره تر رد کوي په احناف باندې حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې ذکر کړی دی چې مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه په دې ترجمه تل باب سره اشاره تر رد په احناف باندې د یوې چې کله یو حربي کافر په دار الحرب کې مسلمان شو او په دې دار الحرب کې دی پاتې شو او بیا د مسلمانانو جنگو نو دا دار الحرب فتح او مسلمانان په غالب شول نو دا کم کس چې په دار الحرب کې مسلمان شوی نورمال خو بد دی وي خو د دې چې کم جیدادونه دي کم ځمکې دي دا به د مسلمانانو دپاره غنیمت وي پهې کې به مسلمانان شریک وي او دا د دې نه دي او جمهور علما وایي چې نه دا مالونه د دې دي امام بخاري رحمت الله علیه په تقلیمۃ الباب قائم کو ولهم مال وارضون فهي لهم دا مال او ځمکې به د دې وي په مذهب حنفي کې دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه قولم دی او دا راجح دی وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامه بن زيد قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا في حجته اسامه بن زيد رضي الله عنه نبي الاسلام له حج کې ویلو سبب تاسو کوم ځای پاتې کیږئ قال وهل ترك لنا عقيل منزلا نبي الاسلام وی چې ولي عقيل مو له سکور فيخه او خو موږ په مکه مکرمه کې سکور نه لري خټولي خرڅ کړی دي مطلب دا دی چې دا ځمکه او کورونه ته عقیل چې د نبی اسلام د تر زوی او علي رضی الله عنه په دنه وي خرڅ کړي دا به زموږ کورونه وي موږ په کې نزول کړه وي امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په ترجمه سری باب کې دی لپاره ذکر کو چې د دې روایت نه معلومه شوه چې مسلمان چې استیلاء الکفار سره د مسلمان ملکیت خپل جیدادونو زمکو باندې ختمي غینا وګوره نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام هجرت کو دای کورو د زمکه چوی نو په خپل حالت باندې بی عقیل خرڅ کی که عقیل نه خرڅ کړي رضی الله اسلام به زمون کورو نه بوي موږ راغلی وي او باغی کې به موږ نزول کړه وي او لوی احناف وای کنا کله دار الحرب کې یو کس مسلمان شو د دار الحرب نه هجرت وکړو نو دا زمکه او جیدادونه د دې ملکیت نه وتل دا د ملک نه حسابيږي او د قران د دې آیات نه استدلال کوي د سورې حشر کې للفقراء الذين اخرجوا من ديارهم د دې آیات مبارکه کې د زمکو د جیدادونو باوجود د صحابه کرام له فقیران وې دي چې دا فقرا دي وې دي له معلومه شو چې دا د دې د ملکیت نه وتی دي د دوباره چې مسلمانان د عمل فتح کی آیا د ازمکه بدله ملاویږي کنه به ملاویږي جمهور علما وی چې ملاویږي به ځکه دا د ملکیت نه وته نه علما احناف وی چې دا بدله نه ملاویږي البته په تقسیم د مخ کې کوم مطالبه او کوم ملاو بشي او کده مطالبه ونه کوم مسلمانانو باندې تقسیم شو نو دا بیا د غي حق دې نه راستي نشي ثم قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنان المحصر يا نبي السلام وي سبب مو خيف بني كنان مقام كزيغ محصر في شبال تتيرو حيف قاسمت قريش على الكفر فكم ذلك قريش ديوب السرق سمون خدليو بكفر مان نيش المسلمانانو مدد بنكو دي سر ببايكات كو ونبي الصلاة والسلام شکریا په تور باندې هغه دې کې راغلی چې یا خدا سي وقت او چې کافر په دې کې مشوره کول چې مسلمانانو بایکاټ کوي او یا الله رب العالمین مسلمانانو له فتح ورکا دا دي تمام مسلمانان راغلي دي حجلا وذلك ان بني كنانه حالفت قريش على بني هاشم الا يبايعوهم ولا يؤوهم وي بني كنانه د قريش سره دا قسم خوړلې او دا بیان حلفي ورسره دي کړلې او ريب بن هاشم سره سلین دین نکی سیل بزین ورکی جلی سر بنکان نکی قال الزهری والخیف والوادی امام زهری وید خیف نمراد وادی و میدان دی جلو غرون منز کی کم میدان بی و بیهی قال حدثنا اسماعیلو قال حدثنی مالک عن زید بن اسلم عن ابیه ان عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنین على الحما عمر رضی اللہ عنہ یو غلام مقرر کړو یو مولای مقرر کړو چې لاغه هولې نومو علی الحما فاغسیری یو ممنوع علی قمان دی اصل کې دی واقعي پس منظر دا امام بخاری رحمت الله علیه دا حدیث په خپل صحیح کې بس پر یو ځای کې ذکر کړی چې عربو عادت دا و چې بری کې بکم زورور او سرداران خلکو نو باز علاقه به ځان لسیری یو ورزول چې دا ممنوع علاقه دا نور خلک به پری کې ساروی نه سرای یی کې بختار نه کوي بس دا زما علاقه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چراغ خدا فرمان جاری کو چلا حما الا لله ولرسوله دا اختیار صرف الله او رسول لنی چې هغه دی یو ځای سیر یو ګرځي چې د مسلمانانو د اسلامي حکومت لپاره شو پدې کې بسو اختیار نه کوي پدې کې بسو ساروی نه سرای عمر رضی الله عنه باز زینا اغه حما او غرزولاد د مسلمانانو د سارو د پاره او ممنوع علاقه کثیره یې کا دغه صحابه کرام چې غي په دور د جاهلیت کې د غزې نه ځان نه ممنوع علاقه غرزولې وي سیرې مقرر کړې وي دا غي نه مواغستي غي په دې خفشول چې په زمانه د جاهلیت کې موږ سره اسلام مرادو بیا امر سره عمر رضی الله عنه ورانه لې واغستل عمر رضی اللہ عنہ ورلوی ایتاسو سر ظلم ازیاتے نکوم ایتاسو نمادا اغسطی خدا اختیار اللہ رب العالمین فل پیغمبر لور کرے دا غین رسط خلیفہ لشتسی مسلمانان دفار عام زی دارا واقلی و دلی دی زناور و دلی حیوانات دفار خاصی ممنوالا قشی جنور خلق بپکی ساروی ماروی نسرائی تشارت دا مسلمانان دا غم دا معلول غم ما سرانوی نو ما بدا حما او دا سیرای نه مقرر کړی دا واقعیا په دې روایت کې ذکر کیږي او به قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن ابيه ان عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنين على الحما عمر رضي الله عنه یو شوکیدار مقرر کړو یو خادم چې دا هنين مو فسيره يوم ممنوع على قباده فقال يا هنين اضم جناحك على المسلمين ورلويل چې اي هنين مسلمانانو سره نرمی کوا واتق دعوه المظلوم المظلومانو خیرون ازان ساته فان دعوه المظلوم مستجابه المظلوم خیری غره قبلیږي وادخل رب السريما ورب الغنيما او دی سیریلا دی مملوع علی کیلا اغه خلق فرلتی غیر سره معمولون تی او خادی سريما ویل کیدی شی العدد القلیل من الابل تکسر و لغتی او خادی سلور پی زو غټ کنډک نه ده ورب الغنيما او اغه مالکان د لګو ګډو بيزو غنیمه ویل کېدش القليل من الغنم چې لګي ګډي بيزي دي غټ کندک نه ده نو خیر دې د اجازه ورکو کچرته دی چې ممنوع علاقه او سیرې نراده نکی کی سروي سرای و ايا و نعما ابن عوف و نعما ابن عفان و ايا و رضان ساتا دې کی تحذير د متکلم د خپل ځان نه ايا خاص دې ويریګم نحویان دې لشاذ وي تحذير المتكلم نفسه دا شاذ دې حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې دا سي نحویان ذکر کړی دي او صحیح خبره دا ده چې د دې په لفظ کې شذوذ شته په اعتبار د معنا کې په دې کې شذوذ نشته نو دا په اصل کې په اعتبار د لفظ سره تحذير النفس ده او په حقیقت کې تحذير المخاطب دی او سړی چې ځان یری نو مخاطب په طریقې اولا یری یو کس چې ځان یری نو بلغه په طریقې اولا دی یره ور کوي ای آیا ځان بچ کوی ریګه ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان هغه ساروی او خان عبد الرحمن ابن عوف او عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهما دا دواړه په سبیلی د مثال باندې ذکر کړل مثال په تور ذکر کړل ځکه د دې ساروی ډیرو او خان ډیرو مطلب دا چې د مالدار خلکو کب او خان او ساروی راځي او غیر اجازه مو ورکو د غریبانو غیر اجازه ورکو فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجعان الى زرع ونخل ذکر لري دا ساروی کلار شي ختم شي بډ شي نو د دې نور فصلونه او باغونه شته بس دا غینې امدن جاری دي وان رب السلامه ورب الغنيمه ان تهلك ماشيتهما ياتيني ببيته او د دې لګو او خان مالکان چې دی او د لګو غو ټګډي بيزي چې دی د دې ساروی کمړ شي نو ياتيني ببيته دی بابا پس خپل ټول کور راولي او په بازي نسخو کې راغلي په نسخه د کوش مه هني کې چې ياتيني ببديه دی بابا پس خپل بچی راولي ټول کور به روان کړي بچی به روان کړي شبیر المؤمنین ممنوع الاکیل د مساروی د شول پری خوري د لوګي نه بړشول دې بچو سره وسکه او دې خوراک تاک بس کیږي فيقول رضي الله ما لو يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين اي المسلمانان واميره اي المسلمانان واميره افتاركهم انا وداخلك وبيا زفريدم چې دلوګي بلکیږي لا ابالت دا ظاهرا خيري معلوميږي خو مقصد خيري دي زميري الفاظ دي تنبيه ورکه چې ستاف لار دي ني مطلب ته يتيم شي فالماء والكلو ايسر علي من الذهب والورق دي بي بلار شي دا اوبه او غياغا دي مال اسانی دی د سروزر او د سپینو زرونه پریره چې د مسلمانانو د مملوال اکیله کړه غریبانان راشي سروي سره د دې او به استعمال کی د دې واخې په سارو باندې خپل خبره نشته تبا چې د سروي بلشي د دې په بدله کې کما نه دراهم او د نادیر غواړي سروزر او ایسی غواړي زدار لبی اگرات دی و ایم الله انهم لیرون ان ظلمتهم او زماده په الله قسمی داخلك بګومان کوي مالدار چې دې ما د سر ظلم کړي انها لبلادهم اذا خوږي دي دغه خارونه دي مصنف رحمت الله علیه چې حدیث ذکر کوي نو موضع الاستشهاد دا قول چې انها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهليه دا دغه کلی او زین دي چې په زمانه د جاهلیت کې د فریمان جګونه کړی او اسلموا عليها في الاسلام او په اسلام کې بری مسلمانان چې ودی دی اسلام کې چې اسلام راو دا بیا ورسره وو وګوره په حالت د کفر کې زمانه د جاهلیت کې زی او زیو چې مسلمانان شول بیا د دی هو الذي نفسي بيده تعالی قسمی پاک ذات باندې چې زما روح دا په لاس کې ده لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله فشرتنا مال اغا چې پاک باندې خلق د الله په لار کې شورو مسلمانان او د مجاهدین او د اوخات او د دی دا ساروی ده اوخات اسونه اخرونه امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی وي تر تقریبا تر سلویخ ظروف پوری ساروی د مسلمانانو د جهاد د پاره نو عمر رضی الله عنه دې د پاره یو مبلوا علاقه د جوړول یو سری ورله د خاص کوله دا ساروی به کم ځای سره دل نو یې کجرته نه مال هغه نو هغه ساروی چې په جهاد کې د مجاهدین باغی باندې شروع ما حمیت علیهم من بلادهم شبرا نو ما بصیری مبلوا علاقه به نه جوړ کړي د یو لیش په مقدار باندې د دې د دې خارونو نه حضور لمحتاج ابن ددی وجنا معنا ممنواله کجوره کړي سیرې مقرر کړي باب کتابه الامام الناس باب د بیان ددی کی چې امام دخل کو نمونه لیکي مردم شماری کول چې بیا د غنیمت نه او د بیت المال نه غیله حصے جاری کیږي په به قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذیفه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من يلفظ بالاسلام من الناس ولي كما فارا غسو فواز نسو کې دی الفظو په ځای باندې راغلي تلفظ چا چې تلفظ کړل په اسلام باندې چا چې کلمه ویلي مسلمان درو دا غي نمود راجمه کوي یو دیوان جوړ کوي یو دفتر فكتبنا له 1500 رجل موږ ورله یو دي زر کسان جوړ کړو لیکلي مو فقلنا نخاف ونحن 1500 موږ جوړ موږ به یریګ او موږ یو دي زر کسان یو موږ سره به سیر دي موږ ډېر یو مطلب دا چې ګوره په دغه وخت کې لګو موږ الله رب العالمین زموږ امداد کړو موږ باندې سیر نه وا فلقد رايتنا وبتلينا حتى ان الرجل ليصلي وحده وهو خائف ويقينا بازانو کتو ځان ته وکړل چې په موږ باندې ازمایښ او امتحان وکړې شو حذیفه رضی الله عنه تر دې چې یو سړی په کور کې आवाज مسکی او دی یریږي مطلب د حذیفه رضی الله عنه دا چې فتنه دومره ډېرې شوې چې موږ سره د دینه چې ډېر یو او سره د وروالي زموږ دا بعضي عمره او پسې چې زموږ زړه زموږ دا زړه موږ نه مری چې موږ ورپسې نه کوو نو چې په کور کې ځان له پټي आवाज مسکو نو بیا برا سره یې راي اوس موږ ډېر یو خو یې را باندې راغی ځان له پټو مسکو دی یاري چې څوکران خبر نشي او پاغه وخت کې موږ صرف دله سو کسانو ټول عرب او ټول دنیا له خپل عرب کړی وي او موږ به د فخر په تور باندې چې دا خاف او نحن 1500 موږ به یریګو موږ یو دي تر کسان یو او به قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن اليم عن الاعمش فوجدناهم 500 واذا بينه سو کسانو وقال ابو معاويه ما بين 600 الى 700 او بعض دا تعداد ذکر کړل چې شپږ سو دراواله تر وو سو کور صحیح خبر ده چې یهودی ضروري کا مخې روایت کې تیر شول او به قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن النبي ما بدر عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كتبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه قال ارجع فحج مع امراتك مع فحج مع امراتك ولي واپس شخص سر دي حجك کتاب الحج کې احادیث تاسو له تیر شوی او مخکې درلاسه کړی کتاب الجهاد کې 3006 نمبر باندې باب ان الله لا يؤيد هذا الدين للرجل الفاجر باب د بیان دې کې الله رب العالمین دا دین مضبوطی د دې حفاظت کوي په ګننګار او فاجر سړي باندې اغلب بس اجر نه خو الله په خپل دین حفاظت کوي وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصابته جراحه فقيل يا رسول الله الذي قلت له انه من اهل النار فانه قد قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ قيل إنه لم يمت ولكن به جراحا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله ثم أمر بلالا فنادى في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر الله رب العالمین د دین حفاظت او تایید کوي په فاجر سړي باندې کتاب المغازی کې دا روایت په جلد لسانی کې تاسو ته تیر شوی په باب غزوه خیبر کې 4203 نمبر باندې چې یو کس خودکشي کړو په خپل ځان وجلو ډېر بهادرۍ سره جګړو کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او اجازه به جهنمی وي یو صحابي وي زور پسې کوم چې څنګه دې دومره په بهادرۍ جګړي او د الله پیغمبر وي جهنمی دی معلومه وي نو دې زخمی شو د زخمونو برداشت نه شو کولای ځان په خپل وجلو د الله پیغمبر وي د جهنمی باب من تأمر في الحرب من غير امرأة إذا خاف العدو باب نتبيان دليل كي يو سرعي بجان كي تجاد إجازتنا بغير أمير شي مشر شي تكلا دي دشمن ياري مطلب ميلان جهاد كي دشمن ديارنا دي حاكم دي إجازتنا بغير بخبل ذان أمير قول لا جايز دي بنا بر ضرورت هنګامي امر راغی یو امیر شهید شو نو بل لاغه په دې باندې امیر شي بغیر د دینه چې غټ امیر قبل چې حاکم وي چې اغلی اجازه ورکړي حکم دې کړی او به قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذها جعفر فاصيب ثم اخذها عبد الله بن رواحه فاصيب ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امره ففتح عليه وما يسرني او قال ما يسرهم انهم عندنا قال وان عينيه لتغرفان كتاب الجنائز كي تحديث تاسو له 1246 نمبر باندې تیر شوه او په کتاب الجهاد والسير کې درله 2798 نمبر باندې تیر شو د فغزو موتا کې زید بن حارث رضی الله عنه شهید شو بیا جعفر رضی الله عنه بیا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه یکی باجی ګری امیران شهیدان کېدل څلورم نمبر کې خالد رضی الله عنه د مسلمانانو خپل امیر جوړ شو چا حکم نو کړ الله رب العالمین دا په وجه باندې فتح را وسته لکه میدان جنگ دی لنه سمیدل چې حاکم نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام به خبر ورلیږي یا صحابه به امیر جوړی باب العون بالمدد مدد لپاره فوج لیګل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن عدي وسهل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رعل وذكوان وعسير وبنو لحيان تقبل نبي الإسلام لراغلهم فزعموا أنهم قد أسلموا أي قمان كلو جدين مسلمان شيء دروغي بي واستمدوا على قومهم أو دخل كافر قوم بمقابلك إذا نبي الإسلام لبدت تلف كل سوك أسره لغا فأمده النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين من الأنصار قال أنس كنا نسميهم القراء يحتمون بالنهار ويصلون بالليل او يا كثاري ورسولي بل سيدي لبوي مقاريات بي درد بدي خشاك مشاك رارو ابي خرسولو او دشبي بي بي مسكول وعلم بي ذكول فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونا غدروا بهم وقتلوهم فقنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبني لحياء وبني لحيان قال قتالا وحدثنا انس انهم قرأوا بهم قرآنا القرآن يأتون ببارك نازلوا الا بلغوا عنا قومنا باننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا ثم رفع بعد ذلك يا منسوخ في التلاوه منسوخ روايه بار بار تاسو لمخ کې تیر شوه په کتاب المغازی کې 4090 نمبر باندې مفصل تیر شوه داغي نمخ کې په دی اول جلد کې 1001 نمبر باندې 1002 2801 نمبر باب من غلب العدو فاقام على عرص على عرصتهم ثلاثا دشمن باندې د فتح او غلبې نه پس دا غي په میدان کې درې ورځې ساري دل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شجاعت او د بهادرۍ علامه او نخوه چې په یو قوم غالب شو نو دا غي په ځای کې په هغه میدانونو کې به تر درې ورځې پورې درې شپو پورې ایثارو بیا په چا کې سلطان او طاقت وي مقابله لراځي نو راځي شي وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال تابعه معاذ وعبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتاب المغازي جل ثانيك وباب قتل أبي جهل 3976 نمبر من الحديث ترشبه باب من قسم الغنيمة في غزوته في غزوه وسفره باب ده بیان دی کی چې د جهاد او د سفر دوران کې غنیمت تقسیمول حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي چې په دې ترجمه الباب سره مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه اشاره رد په احناف باندې په اهل کوفه احناف باندې رد کړي دی وایي غنائم با فدار الحرب کې نشي تقسیموله او سفر کې باندې نشي تقسیموله او دې کې به احادیث ذکر کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په بعض غزواتو کې او په غزایلو کې دا غنیمتونه تقسیم کړی دي رواي احناف جواب دا کوي چې دا کوم احادیث نبی رسول الله ذکر کوي دا کوم احادیث امام بخاری ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار الحرب کې غنیمتونه تقسیم کړو د غزوین او دار الحرب نو وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه فاصابنا غنما وابلا فعدل عشره من الغنم ببعير احاديث تاسله په کتاب الشركه کې 2507 نمبر باندې تیر شوی په موږ د نبی علیہ السلام سره ذو الحليفه کې په غنیمت کې موږ لا سوخان او ګډي بيزي ملاو شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو اوخ دله سګړو ویزو برابر کړو تیر یو اوخ دله سګړو ویزو په مقابله کې ده چاله به یو اوخ چاله به لسګړي ویزي او به قال حدثنا هلبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة ان انس اخبره قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين فحنين او غنیمتنا نبي رسول الله جعرانة کی تقسیم کړي په دغه وخت سره دار الحرب دار الحرب کې یا جهاد په دوران کې دا غنیمتونه وی تقسیم شول احناف وی چې دار الحرب باندې تقسیمې ځکه پری غنیمت باندې د دوی غلبه لا پوره نه دراغلي دوی په پری باندې ال اوس بریږي چې کله دار الاسلام لراړي او دوی په قادر شي باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم باب په بیان دی کې کله مشرکان د مسلمانانو مال په غنیمت کې یو سی او بیا مسلمان به عینه د غمال عمومي چې مشرکان د مسلمانانو مال یوسي او بیا به مسلمانان غالب شي د غمال ته نواخلي نو دا مال دا به اصل مالک لور کول شي کنه د مجاهدینو په منځ کې به دا مشترک وي تقسیمول به شي نو احناف او جمهور علما دا وایي فشرط دی مالک دا خپل مال د تقسیم نمخ یو مندو غنیمتونه لا تقسیم شوی دي او دوی چې دا خو زما غمال لکم چې کاشو زمانه تقول او دوی حقدار دی او کنه یو ځل دا مالونه تقسیم شول او دا غین رسو بیا دی چې دا خو زما غمال دی چې دی کافر مانه تقول او موږ مسلمانانو ته نبی او نیو نبی دې حق نه لري. امام بخاری رحمت الله علیه رایه داده دا مذهب د امام شافعی رحمت الله علیه دی کدا مال به خپل مالک له ملاویږي کدا د تقسیم نه مخکی وي او کدا د تقسیم نه رسوي. په دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه حدیث ذکر کوي خو انصاف داده څومره واقعات امام بخاری رحمت الله علیه په دې کې ذکر کړي دا تقسیم دا مال چې ورله ملاوي شوی دا قبل التقسیم غنیمت لا تقسیم شوی نه ده. جمهور علماء وی چې دی له وکته شي قبل التقسيم له حقدار دی مالک او بعد التقسيم له بين له حقدار. وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال ذهب فرس له فاخذه العدو. ابن عمر سيب يو استلو دشمنان نيولو مسلمانان فظهر عليهم المسلمون مسلمانان باغي ما نبي غالب فل او دغه اسم فكرا واستيشو كم شي دشمنان بوتلو د ابن عمر سيب فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا اصل واپس کړ شو د نبی اسلام په زمانه کې. وابقى عبد الله فلحق بالروم. ابن عمر سب یو غلام تختیدل او روميان سره کافر سره یو ځای شو او نصارا سره فظهر عليه المسلمون مسلمانان پاغي چې غالب فل فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نو خالد رضی الله عنه د غلام ابن عمر سب له واپس کړ د نبی اسلام د وفات نه وروسته. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر ابقى فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وان فرس لابن عمر عار فما نادته تخليد له فلحق بالروم يو اس تخليد له روميان سرت يوسف فظهر عليه نو روميان فريما دي غالب شي ولا سغيني ولا فردوه على عبد الله فظهر عليه مسلمانان بیا پر دشمن غالب شول او دایته نراوستل. دا اس عبد الله بن عمر رضی الله عنهما له واپس کړه شو. قال ابو عبد الله عار مشتق من العير دا عار و ماخوذ مشتق د عيرنا وهو حمار الوحش او عير ویل کېدی شي اغه سهرای خرلا حمار وحشی له هربا نو سهرای خر تختی دی انسان د معنا دا چې نام تختی دی له. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر انه كان على فرس يوم لقي المسلمون. ابن عمر سيب يو اسمع الناس بكمرس مسلمانان الكافر سر جنگيدل وامير المسلمين يوم ذي خالد بن الوليد مسلمانان وامير خالد رضي الله عنه روميان سر جنگو بعثه ابو بكر ابو بكر رضي الله عنه ليقلو بخل دور حكومته فاخذه العدو فدا اس دشمنان دي ولو اسو تخيدو اغي كابوكو. فلما هزم العدو رد خالد فرسه هر کله چې دشمن شکست خوړو نو خالد رضی الله عنه دا اس چې کوم دیول دا خپل مالک عبد الله بن عمر سره واپس کو. باب من تکلم بالفارسیه والرطانه باب د بیان د دې کې چې په فارسی او غیر عربی ژبه کې خبري اترې کول. رطانت نه مراد اصل کې رطانت دی لوي چې بعض انسان دا ژبه انخلی په خبرو کې پت پتري په خبره کې او په خبره څوک نه پويږي. مراد دا غیر عربي ژبه ده ځکه په هغه کې فصاحت نه وي. غرض د مصنف رحمت الله علیه دی چې فارسی او غیر عربي ژبه کې خبري اترې کول جایز دي. وقوله تعالی واختلاف السنتکم والوانکم او په اختلاف د ژبو ستاسو کې د رنګونو ستاسو کې الله رب العالمین د توحید او د وحدانیت نشانات مختلف جبی تاسو لزر کړي مختلف رنگونه ني. وقال وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه وان درا لیکن موږ یو پیغمبر مگر داغه د قوم په جواب باندې. حافظ رحمت الله علیه بعض دین استدلال کړ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټول جواب باندې پوهیدو ځکه دا غیر رسالت عام دی ټول زبانونه والل دي. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حنزلة بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد قال اخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وتحت صاع من شعير موږ چيلوګي الهال کړل او يو صاع وربش مو اور کړی دي فتعالى انت ونفر نتاسر شيء او يوسو كسان دي راشي دا په غزوه الاحزاب کې خندق غزا چې د پاغي کې کتاب المغازي کې دا روایت تاسو له مفصل او متول تیر شوه په باب غزوه الخندق کې 4101 نمبر باندې فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع لكم سورا فحي هلا بكم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم اعلان کړو جابر رضی الله عنه تاسو ته طعام تیار کړی ډوډۍ یې دلکړې شابه راځي وصنف رحمت الله عليه دا حدیث په دې باب کې د دلیل لپاره ذکر کوم چې نبی صلی الله عليه وسلم سور لفظ ویل دي سور په معنا د طعام راځي اهل علم ذکر کړی چې دا د فارسی لفظ د سور طعام او فراق له ویل شي ډوډۍ لا وبه قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابيه عن ام خالد بنت خالد بنت خالد بن سعيد قالت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنه تنه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم تنه تنه ويديو دا په معنا د خيسته سرازي بخلا روایت رسول تیر شوه د پجل لسانی کې کتاب اللباس کې در لته 5823 نمبر باندې او بیا په کتاب الادب کې در لته شوه 5993 نمبر باندې سنه سنه په معنا د خیستوالی سر راځي او په بعضو نسخو کې دا راغلي دي چې سنه سنه او په بعضو نسخو کې راغلي دي چې سنه سنه او په بعضو نسخو کې په تخفیف د نون سر راغلي سنه سنه په هر حال د لفظ تکلم او نطق چې په هر طریقه باندې کیږي په حبشي زبان کې دا په معنا د خیست راځي خیست الى تبيس خیست ده قالت فذهبت العب فذهبت العب بخاتم النبوه فزبرني ابي بعد نبي الاسلام د مهر نبوت سره لوبي کول نو پلار پر رټلې و ام خالد وی چې پلار رټل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها نبي الاسلام پرې کې د ماشوم ده ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابلي ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي عمر دی وګت شه را جری جاجامي در باندې زړې شه تک په خوام د مشرانو طریقه دا و ادم لباس او پیزار چې بچا واچلو ور لبوي الله دې در باندې زور کی مطلب دا چې الله دې وګت عمر در کی چې دا در باندې زور شي دې نه پته الله بل در او دا دې تا نه پاتې نشي لکه باز خلکو دې فلادي دې جاجامي پاتې شوي نه وکور او پیزار ته پاتې شو قال عبد الله فبقيت حتى ذكرت عبد الله بن مبارك رحمه الله عليه وي النبي عليه السلام دعاء بركته اذا ام خالد دمر باقي پات شو عمر یوګت شو چې بیا د دې د عمر درازه یو چرچوا ذکر به کې دو چې فلانی دمر عمر والے لکه نن تباب خلک وي فلانی دې کې یو مشر رسول قال له رسیدلې نو فبقيت حتى ذكرت عمر دمر یوګت شو چې دې تذکره به کې د دې عمر درازه یو چرچوا وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره ان الحسن بن علي اخذ تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ يا كخن كخن اما تعرف اننا لا ناكل الصدقة روايه مخ كتاب سوره الرشمه النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد حسن رضی اللہ عنہ هغه کجوره متي وخلیلې واټر نبی رسول الله علیه بشه وګرځوا وګرځوا قال پته نشته چې مو صدقه نخرو زکات صدقه او زکات یو کجوره راغستې وا دا کخ کخ لفظ د ام پرتانت کې داخل نه دا د لغت عربی څخه اصل لفظ نه دی بلکې د غرزول د فار او د زجر د فار استعمالیږي قال عكرمه سنه الحسنه بالحبشيه عكرمه وجه د سنه معنا د حسنه په لغت حبشي کې قال ابو عبد الله لم تعش امراه مثل ما عاشت هذه يعني ام خالد امام بخاري ويوي زنان عبد الله وغتو قرنه تیر کړه دمر جوان ور لنه نه ملاو شوه لکه ام خالد نشي ملاو شوه د نبی اسلام د دې دعا د برکت ته وجنا چې ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي ثم ابلي واخلقي باب الغلول وقول الله ومن يغلل ياتي بما غل يوم القيامه باب د په بیان د حرمت غلول کې دا ګناه کبیره ده چې د مال غنیمت نغلا کې پاغي کې خیانت کې او چا چې غنیمت نغلا او خیانت به ما قل فل یوم القیامه رات لبو کې پاغشي چې دغلا کړه پر د قیامت باندې پتکې چې خیانت کړ او پر د قیامت مخیله شي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا یحیى عن ابي حيان قال حدثني ابو زرع قال حدثني ابو هريره قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره قال لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها غطاء على رقبته فرس له حمحمة يقال يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت صامت مراد تراوس بن زردي ياتنا أرى مال مراد تفاغيك سروحني فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته وعلى رقبته رقاع تخفق أو شاء كبري بتكري بدي سرباني رخوزي لك دجر لي بشان فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته وقال أيوب السختياني عن أبي حيان فرس له حمحمة لا رواية في كتاب الزكاة كتاب سورة يرشد بیا به سوره روجه د دی وجه نه نیوا چې ملمانه راځي نو هغه سره بیا خراب کول غواړي د ملمانه په روجه ماتول شي نفلی مسافر دي سفر نه را واپس شي خلکو له دعوت کول روټي کول لا جائز دي. وبه قال حدثنا محمد قال اخبرنا وكيع عن شعبه عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نحر جزورا او بقره نبي عليه الصلاه والسلام جكل رواقص في المدينه لراغي ليوخي على ذلك الاغواء على ذلك الروا وزاد معاذ عن شعبه عن محارب سمع جابر بن عبد الله اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم او درهمين ونبي كريم صلى الله عليه وسلم زمانه اخر غصته مفصل واقعات جابر رضي الله عنه اخذ بار بار ذكر شوا فيو فدو وقيو بعد يو وقت الله ذكر شيء فباغ وقت بيو وقيا لسلويخ بالدرهم برابر وا فلما قدم صرارا هر كانت نبي الاسلام صرار مقام لرو رسيد مدينة سرقواك زيو امر ببقرة فذبحت وديو وابارك هكمك زبح كري فأكلوا منها ديت نخوراك كرو فلما قدم المدينة امرني ان آتي المسجد فوصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير کله چې بیا مدینه له موږ راغو نو مالې حکم کو چې جمعات لدن نشه دوه رکعته لمونځ وکړه او بیا چې اوس هغه کم قیمت وغې مالې وتللو او مخکې له روایت ذکر شو چې لږې سیوا مورتل وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محارب بن لسان عن جابر قال خدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر سفر نو واپس راغلی او رالیو چې جمعات لدن نشد ورکاته موضوع کا صرار موضع ناحیه المدینه و اذا صرار المدینه په خوا کې یو زینوم ده هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.